राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2058 7 दिसंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम। एक बात याद रखे कि हम भगवान के लड़का लड़की है, खास सब ठीक हो जाएगा। एक बात है, ईश्वरांश जीव अविनाशी, ईश्वरांश जीव अविनाशी, चेतन अमर सरस बुराशी। अपने जहां तक दौड़ है तुम दौड़ सके तो दौड़ दे, जब तक तेरी दौड़ थका धोखा मिटा बस तू छोड़ गई और होगा भगवान की कृपा से, कृपा से होगा स्वाभाविक ही स्वतः। हम भगवान के अंश है और ये सब भगवान की अपरा प्रकृति है। हम है परा प्रकृति, अपरे यमित स्पन्या प्रकृति विधि में पराम जीव होता महाभाव इंद्रधारी जगत, जिसे जगत धारण किया गया है ये मेरी ही परा प्रकृति, श्रेष्ठ प्रकृति, उत्तम प्रकृति। मैं भगवान का अपरा प्रकृति होगा, परा प्रकृति, अपरा जल प्रकृति, परा श्रेष्ठ चेतन प्रकृति, तो भगवान का मैं हूँ, बस जगत का नहीं हूँ, भगवान का हूँ। जगत की चीजों का जो अपना मान रखा है शरीर को, ये गलती है, अपना नहीं, ये अपना नहीं, अपना भगवान है, ये हमारा नहीं है, ये संसार हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति में ये कारण नहीं होता, न स्थूल होता है, न सूक्ष्म होता है, न कारण होता है। स्थूल शरीर से क्रिया होती है, सूक्ष्म से चिंतन होता है और कारण से स्थिरता होती है, समाधि होती है। तो ये कारण नहीं है भगवान की प्राप्ति में, न क्रिया है, न चिंतन है, न समाधि है, न स्थिरता है, ये कारण नहीं है। वो कारण है भगवान की कृपा, वो कृपा से प्राप्त होता है। अपनी जहां तक दौड़ हो तो निर्वाण कर ले, फिर आगाड़ी भगवान की कृपा से होगा, कृपा से होता है। आप साहब आएगा, आप साहब होता है बहुत कृपा से, स्वाभाविक ही सत्य ही स्वाभाविक ही। अचानक यू ही हो रहा, अचानक होता, अचानक हम चिंतन करता बहुत ऐसा नहीं है, अचानक होता है, कृपा से होता है, उसे होगा निश्चय रख दे भगवान की कृपा से होगा, कृपा साधनी है बात। हम अपने विचार से अच्छी स्थिति में पहुंच जाए बस, पर पूर्णता भगवान की कृपा से होगा, होगा हमारा तो होगा, होगा कृपा से होगा, कृपा से ही मौसम मिला है। कभी कहीं करुणा न दे ही मनुष्य शरीर भी कृपा से मिला है, मनुष्य शरीर में सत्संग भी कृपा से मिला है, कृपा से साधन में अगर चले है तो उसी कृपा से होगा। अचानक होता एकदम उसी कृपा से होगा, नमा तो होगा, हुआ है प्रभु कृपा से, हुआ है प्रभु कृपा से होगा, पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम ठीक बात है। हमारे तो होगा, कृपा से होगा, और कृपा से जो बात होती है वो अपने उद्योग से नहीं होती, अपने कारण से नहीं होती, जैसे कृपा से बात होती है और कृपा से होगा, कृपा से होता है। कोई माने न माने ये बात अलग है, पर होता कृपा से है। अचानक होता है, अचानक भगवान की कृपा से होता है, पूर्णता भगवान की कृपा से होती है, भगवान की कृपा से पूर्णता होती है, उसकी कृपा से होती है, होगा कृपा से होगा। 14वें अध्याय में 10वें अध्याय में तत्कम्पा सुशेखा अपनी कृपा को उतार रहे भंजान एवं कृतम कृपा को अपने किए हुए कर्मों का फल बहुत आ रहे और भगवान की कृपा की तरफ देखे और हृदय बहाकर मनुष्य नमस्कार करता रहे वो मुक्ति पदा का भागीदार होता है। भगवान की कृपा का भरोसा बस कृपा से होगा, अचानक होता एकदम होगा। इस उठने में लगाया यो यो यांग यांग तनु भक्त श्रद्धया बचती जो जो जिस जिस देवता को श्रद्धा पूर्वक करता तामेव उसी श्रद्धा को मैथिल करता हूँ तो भगवान की जो श्रद्धा करता है उसको भगवान दृष्टि करते हैं, अनूठी करते हैं, भगवान की कृपा से होगा। हमारा तो होगा होगा ये पक्का निश्चय, हम इस पार्क में चले हैं भगवान की कृपा से मनुष्य मिला, भगवान की कृपा से सत्संग मिला, भगवान की कृपा से ऐसी बातें मिलती है तो वह कृपा से होगा। हम भगवान के हैं, भगवान के हैं निश्चय पक्के हो, संसार नहीं है, संसार हमारा नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, संसार और शरीर ये अपना प्रकृति है, ये हमारी नहीं है, इनके द्वारा नहीं होगा। इस शरीर में जो विवेक है उसकी महिमा है, जो विवेक है वो भगवान की महिमा है, उसे होगा। वो विवेक भगवान का दिया हुआ है, सत असत नित्य अनित्य सार असार कर्तव्य अकर्तव्य इनका विवेक है समझ, ये भगवान की दी हुई है, भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, भगवान ये दी हुई स्थिति है उसका दिया हुआ है, भगवान देंगे हमारा जरूर काम होगा, होगा भगवान की कृपा से, बिल्कुल ऐसा है भगवान की कृपा से होगा, होगा ही कृपा से होगा। हमारे पर कृपा है बहुत, बहुत सा लोग सत्संग से चले गए, आप लोग इतने रह गए तो भगवान की कृपा है, ये कृपा है विशेषता से। कल जो कई बात या पुस्तक पढ़ो ये कृपा है, हमारे मन में ही कृपा है, पुस्तक पढ़ो फायदा होगा। अचानक होता है, अलौकिक होता है, विलक्षण होता है, आप साफ होता है, भगवान की कृपा से होता है, आपकी कृपा देखता रहे भगवान की कृपा पर, तब तेनो कम पाप सुसमीक्षी माना और इसे देखता रहे भंजान ये बात एकदम विपाव अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता रहे, सुख और दुख आता रहे आता रहे, कोई परवाह नहीं करे थे, सुख आवे तो परवाह नहीं, दुख आवे तो परवाह नहीं, ये अपने किए हुए कर्मों का फल है आता रहे, और सुख भी निकल जाएगा दुख भी निकल जाएगा सब निकल जाएगा। अपने तो भगवान को नमस्कार करता रहे, शरीर वांग मनो भी शरीर वाणी मन है ऐसे जीता है, अनेक कृपा से सब हो जाएगा ठीक। ठीक समझ में बात आनी चाहिए, जो ठीक आनी चाहिए वो आएगी कृपा से आएगी, उसी कृपा से कृपा लोग है, उसी कृपा है, उस कृपा से आई बात कृपा से आती है, कृपा से मिला है संयोग सब, ऐसे हम मानते हैं आए आए और ये कृपा से आए, हम आते मिले है ना ये कृपा से। कान कोई मान ले किसी को मान ले, मैं मूल में भगवान की कृपा है, मनुष्य शरीर मिलने भगवान की कृपा, मनुष्य शरीर मिलने पर भी भगवत प्राप्ति की इच्छा है या भगवान की कृपा, और फिर सत्संग में आना ही भगवान की कृपा, सत्संग में वही बातें चलना भगवान की कृपा, फिर भगवान की कृपा से पूर्ण होगा, पूर्ण हो जाएगा भगवान की कृपा से होगा, ऐसा निश्चित समझे। वो कृपा है हमारे पास, पहचान एक मनुष्य नहीं मिला और इस तरह की प्रवृत्ति हुई, इस तरह सत्संग मिला, ये सब मिला है भगवान की कृपा से। ये उद्योग से नहीं मिला है, हमारे पैसों से नहीं मिला है, हमारी विचित्रता से नहीं मिला है, कृपा से मिला है। पूरा भी कृपा से होगा, पूरा भी भगवान की कृपा से होगा, उसकी कृपा से होगा पूरा ये होगा। जिसने इतनी कृपा करी वही कृपा करेगा। जैसे कोई ब्राह्मण को निमंत्रण दे और बैठा दे, भाषण दे दिया, सारे पत्र रख दे, तो भोजन पुरुष आएगी, भोजन पुरुष ने दिया सभी, क्या भोजन नहीं पुरुष रहेगा, क्यों बुलाया हमारे को, इतने काम करे पूरा काम करे। कृपा कर दी भगवान ने, कृपा करिए भगवान ने, कृपा कर दी, अब काम होगा हमारा, ठीक होगा। कैसी मौत की बात है, कहते आनंद की बात है, कैसी कृपा की बात है, और कृपा से होता बड़ा तो होगा, कृपा से होगा, इसमें संदेह नहीं। कृपा को भरोसा रखो, निमित्त मात्र है, वरना सब आ गया, सत्संग हो गई, बातें चल रही, पुस्तक मिली, सब कृपा है, सब में भगवान की कृपा है, सब बातों में भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा से होगा, वहां सब होगा, उसी कृपा से होगा। कृपा से हुआ इतना, यहाँ तक पहुंचाया किसने, किसने पहुंचाया, कृपा ने पहुंचाया है, आगे भी कृपा भी पहुंचाई। अरे पत्थर रख दे, मैं भोजन नहीं पूछ रहा, निमंत्रण दिया है, बुलाया है, बैठाया है, सब काम किया, उत्साह रखो, उत्साह मन में, मन में उत्साह, उम्मीदवारी, उम्मीदवारी ये भगवान की कृपा से हुआ है, ये भगवान की कृपा से हुआ, भगवान की कृपा है। तत्ते अनुकंपा सुसमेक्ष मानो भंजान एवात्मकृतम विपाकम सिद्धवाक वपुर नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। चौदह अध्याय है, ब्रह्मा जी स्तुति हुई, वह स्तुति में कह रहे हैं क्या बात है। तत्ते अनुकंपा सुमेक्ष मानो भगवान की कृपा को देखता रहे, ये सब भगवान की कृपा से हुआ है, सब ये संयोग भगवान की कृपा से मिला है। आप और हम मिल जाए आपस में और मिले तो भगवान ही बातों है, ये भगवान की कृपा से हुई है, हमारे उद्योग से नहीं हुई है, भगवान की कृपा से। कृपा काम कर रही है सबका सब, वो पूर्ण भी वही करेगी, वही कृपा है, वही भगवान की विलक्षण शक्ति है, कृपा शक्ति है, उससे हो रहा है। पुस्तक को पढ़ो ऐसे सब ठीक देर से, ये निमित्त है, निमित्त भगवान निमित्त बनाते हैं, निमित्त बनाते हैं, करते हैं कृपा, होता है कृपा से, निमित्त बनाते हैं, तो निमित्त बन जाओ, बने पुस्तक पढ़ो, मन लगाओ ठीक तरह से, होगा कृपा से, होगा हमारा तो होगा ही, हमारा तो होगा, कृपा है भगवान की, हमारी लगन नहीं है, हमारी इतना चेष्टा नहीं, हमारी उम्मीद नहीं, हमारे उतना उत्साह नहीं, फिर भी हो रहा है, ज्यादा ही हो रहा है, हमारी चाहना से विशेष हो रहा है। कृपा से शेष रहो, जिस काम हो रहा है तो उसी कृपा से होगा, कृपा से होगा, आनंद होगा। पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। एक एक बात देखे तो ये क्यों हुआ है, कृपा से हुआ है। नई नई बात सुना, पुस्तक देखी, पुस्तक पढ़ी, ये कृपा है, ये कृपा है। और कृपा से होता है, वाह प्रभु वाह वाह वाह वाह वाह, बस कृपा से हो रहा है, हमारी कृपा से होता, प्रभु कृपा से हो रहा है, उसी कृपा से हुआ है, सब हो रहा है, वैसे ही होगा। जरूर पढ़ो, उस पुस्तक से होगा, ये होगा, कृपा हो रही है भगवान ने, एकदम बरस रही है। आपको और हमारे को यहाँ पर रखा है, ये कृपा रखा है, और सब गए आदमी बहुत अच्छा है, अपना रखा है, कृपा करके रखा है, प्रसाद देना है भगवान को, प्रसाद देना है, प्रसाद बस होता है जो कृपा कर ले, भगवान की कृपा है, मौज हो रही है, ये कृपा मेरा नियम होता है, कृपा से हो रहा है, सब सही हो रहा है, सब ठीक होगा, अवतार से कृपा से होगा, ऐसी भगवान की कृपा है, उस कृपा से होगा, भगवान की कृपा से होगा, प्रभु कृपा से, भगवान की कृपा से होगा। ये जड़ और चेतन का विभाग है, ये बढ़िया है, इनमें खास कारण है कि हम भगवान के अंश है, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन मुशी, इसमें करने की बात नहीं बताई है, ध्यान दो, करने की बात नहीं गई है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी चेतन अमल सहज सुग्रासी, करने की बात नहीं गई, करने की नहीं गई है, सहज है, अपने ये करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, भगवान की कृपा है, कृपा से हो रहा है, हमें करने का दिन नहीं है, कृपा से, और ये कृपा विशेष हो रही है, कृपा से हो रहा सभी, कृपा से हो रहा है, बहुत कृपा से हो रहा है, कृपा से हो रहा है, कृपा से हो रहा है, उसी कृपा से इतना हुआ है जितना रागारी ब्याह में होगा, थोड़े निमित्त मात्र बन जाओ, अर्जुन को भी कहा निमित्त मात्र भव सभ्य शासन, निमित्त मात्र भव सभ्य शासन, अर्जुन को यही कहा निमित्त मात्र बन जा, निमित्त बन जा, निमित्त बनाने में तत्परता चाहिए, सभ्य शासन दोनों आदर्श पान चला है, भगवान ही कृपा है, भगवान ही उससे हुआ, हम चेतन है, अपना अपन करके भगवान ने, यह है अपना अपना, अपने हमें तो सुनिया प्रकृति में परम परम प्रकृति हम है, यह अपरा है, अनंत ब्रह्मांड अपरा है, इनमें हमारी चीज नहीं है, अपना भगवान चीज नहीं, हमारे भगवान है, अपना है वाह, हमारे लिए भगवान है, भगवान ही कृपा से हुआ, प्रतिपति में परम जीव भूता महाभाव ये धारित जगत जैसे जगत धारण होता है, वह अपरा प्रकृति, वह परा प्रकृति, वह श्रेष्ठ प्रकृति, उत्तम प्रकृति है, भगवान की परा श्रेष्ठ प्रकृति उससे हो रहा है, उससे होगा, हुआ है हमारा तो हो रहा है, होगा उसी कृपा से होता है, हमारे हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है, प्रभु कृपा से हो रहा है, मस्त विशेष आनंद हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है। बातें मिल रही सत्संग वे भी भगवान कृपा से मिल रही है, वही कृपा भगवान ही हो रही है, वैसे बातें मिल रही है। हम भगवान के अंश है, हम भगवान के अंश है, ये बात भी कृपा से ही मिली है, इस वास्ते भगवान कृपा कर रहे हैं एकदम लबा लब भाई कृपा कृपा तरंतर कर रहे भगवान कृपा तेम सुना बन जाने ये बात एक बात भूल फिर नमस्ते जी वेद यो मूर्ति प्रदेश दाय भाग दाय भाग है भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है। हमारा तो कृपा से होगा भैया, हमारे कृपा से होगा है, इतने दुख कर किसने पहुंचाया, इतने पढ़ाई कराई, इतना कर को दुख किया है, ये सब भगवान का है, ये कौतुक सब भगवान है, उसने किया हुआ है, उसने ऐसी कृपा करी है, भगवान ने कृपा करी, उसी कृपा से हुआ है, अब रो रहा है और होगा, हुआ है होगा और हो रहा है ना, हो रहा है और होगा भी, पहले हुआ है अभी हो रहा है अभी होगा, सब कृपा से। सत्संग में अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलने ही बैठेंगे, ये सब कृपा भगवान ने, विशेष उत्साह हुआ है, भगवान ही कृपा हो गई है विशेषता से, इस वास्ते उत्साह बस रहो, बस आदम आदम आनंद है कि भगवान की कृपा हो रही है, कृपा हो रही है, कृपा देख देख कर मस्त हो जाओ, मस्त भरोसे कृपा ने भरोसे, नारायण नारायण नारायण नारायण हो गया, चलो भाई चलो भाई, चलो राम जी कृपा है।